السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے جی؟ جی. آج ایک نئے ساتھی بھی ماشاء اللہ آئے ہوں، ابو بکر بھائی جو ہیں نئے ساتھی ہیں ماشاء اللہ، میں ان کو بھی ابھی دیکھ رہا ہوں آج ہی. ابو بکر _3 بھائی جو ہیں، ٹھیک ہے جی. آواز لو ہے جی؟ اب دیکھیں آواز ٹھیک ہے جی. جی بس آتے رہیں انشاءاللہ. جو ہے یہ ابھی بالکل نئی یعنی باتیں چل رہی ہیں، ابتدائی باتیں ہیں قرآن کریم کی جو تفسیر سے متعلق جو ہیں وہ ابتدائی باتیں وغیرہ، اور یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ پھر تفسیر شروع ہوگی، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جو جوں بیٹھیں گے انشاءاللہ بڑا اس طرح آہستہ آہستہ دل اور کرے گا، اور انشاءاللہ بڑی آسانی سے سمجھ آنے شروع ہو جائیں گی باتیں. شروع کی کچھ باتیں ہوتی ہیں ذرا وہ تھوڑی سی ایسا لگتا ہے انسان کو کہ ذرا خشک سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی ہمت کرنی پڑتی ہے. ہر چیز جب شروع میں ہوتی ہے تو اس کے اندر پوری نہیں ہے، لیکن جب آپ بیٹھے رہتے ہیں ہمت کر کے لگے رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ اسی کام کرنے کو دل. جس طرح ہمارے مدارس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو لڑکا شروع میں آتے ہیں جی اولا میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا متوسطہ میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو ہمارے اساتذہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ جو بندہ نیا نیا آتا ہے نا تو اس پہ شیطان کا حملہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ بھائی اس کو میں یہاں سے ایک دفعہ بھگا دوں، اگر یہ ادھر ہی بیٹھا رہ گیا تو کل کو یہ پڑھتا جائے گا عالم بن جائے گا، اور عالم بن گیا تو پھر ظاہری بات ہے کتنے لوگوں کو اس کی وجہ سے ہدایت مل جائے گی، تو یہ تو ایسا ہو جائے گا، تو آج ہی کیوں نہ اس کو میں بھگا دوں. ٹھیک ہے؟ تو ایسا یہ ہوتا رہتا ہے کہ شروع میں اس طریقے سے، لیکن چند دن بندہ بیٹھتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ شوق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پھر پڑھتا جاتا ہے. اس لیے سارے ساتھی انشاءاللہ دل جمی کے ساتھ بیٹھیں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ بڑا آپ کو فائدہ ہوگا اس کے اندر. ایک چیز اور ایک اور آپ کو مسئلہ بھی بتاتا چلوں کہ ہو سکتا ہے کہ بعض ساتھی اس طرح ہوتے ہیں کہ دیکھیں اگر سلام کیا جائے، جیسے کہ اگر کوئی ساتھی لکھ کر سلام بھیج دیتا ہے یا خطوں کے اندر جی السلام علیکم لکھا ہوا دے دی جاتا ہے، تو اس کے جواب دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر خط میں کسی نے السلام علیکم لکھ کر بھیجا، یا جس طرح ہمارے یہاں پہ ساتھی جو ہیں وہ السلام علیکم لکھ کر بھیجتے ہیں، تو اگر دو طریقے ہیں، یا تو اس کا جواب لکھ کر ہی دے دیا جائے، لکھ کر ہی جواب دے دیا جائے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے؟ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا ہے تو جواب میں بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کہا ہے السلام علیکم تو اتنا تو واجب ہے وعلیکم السلام، اور بہتر ہے کہ اس کے ساتھ اگر اس نے کہا السلام علیکم تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر اس سلام کرنے والے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے؟ تو اگر لکھ کر جواب دے دیں تو وہ اچھی بات ہے، اس سے بھی سلام کا جواب ہو جاتا ہے. اگر آپ زبانی بھی سلام کا جواب دے دیں گے تب بھی سلام کا جواب ہو جاتا ہے، جو واجب ہے وہ ادا ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی نے لکھے السلام علیکم تو آپ اگر لکھ کے صرف WS جس لکھ دیتے ہیں WS یا WR وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کے اندر وہ سلام کا جواب نہیں آتا. تو اس لیے اس میں ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جو ہی کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھ کر بھیجے تو اگر ہم WS WR WA کہ آپ زبان سے بھی کہہ دیا کریں فوراً ہی، تاکہ سلام کا جواب ہو جائے. ٹھیک ہے جی؟ میرے خیال میں مسئلہ کچھ تھوڑا بہت سمجھ آ گیا ہوگا، اگر نہیں سمجھ آیا تو پھر میں دوبارہ بتا دوں، اگر ریپیٹ کر دوں، کیونکہ میں بعض دفعہ ایسا کرتا ہوں کہ بعض ساتھی مجھے اگر السلام علیکم لکھ کے بھیجتے ہیں تو میں WS WR لکھ دیتا ہوں، لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ بعض یہ ساتھی کہیں کہ بھئی یہ کیسے سلام کا جواب دے رہے ہیں، تو میں فوراً زبان سے ہی فوراً اس ساتھی کو جواب لکھ یعنی کہہ دیتا ہوں. اس کو تو نہیں پوائنٹنگ یہ ہے کہ میں خود کہہ دیتا ہوں فوراً وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے؟ یا جس طرح حضرت اب گئے تو حضرت نے جی سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو میں نے فوراً اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کچھ باتیں تھیں. کل ہماری بات چل رہی تھی کتابت وحی کے متعلق. ٹھیک ہے؟ کہ وحی کی جو کتابت تھی وہ کیسے تھی. سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طریقہ کیا تھا, حفظ کا طریقہ تھا قرآن پاک کو محفوظ رکھنے کے اندر, کہ صحابہ کرام سارے کے سارے یعنی ہر صحابی کوشش کیا کرتا تھا کہ جتنا قرآن پاک یاد کر سکے اتنی زیادہ کوشش کرتا تھا. بعض صحابہ پورے کے پورے قرآن کے حافظ تھے. اس طریقے سے یہ تھا کہ ہر ایک کوشش کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فضائل بھی بتائے, جیسے کل بھی آپ کے سامنے میں نے عرض کرتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں جیسے اب ایک حافظ جو ہے, ایک آواز آ رہی ہے, ایک منٹ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ مجھ سے اصل میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی, مجھے اپنی آواز آ رہی تھی کیونکہ میں پال ٹاک کے اندر بھی میں نے وہ کھولا ہوا تھا پال ٹاک کو, لیکن پال ٹاک میں نے مائک نہیں لیا تھا. تو پال ٹاک کے اندر جو ساتھی اگر وہ کر رہے ہیں تو اسی کو وہ چلاتے رہیں پال ٹاک کے اندر, اگر کوئی اس طریقے سے وہ ہے. میں ویسے وہاں پہ موجود ہوں اسد انڈرسکور ہوپ کے نام سے, پال ٹاک کے اندر بھی اسد انڈرسکور ہوپ کے نام سے, ٹھیک ہے. لیکن وہ اس میں مائک نہیں لیتا, مائک پھر کوئی اور ساتھی رکھیں کیونکہ پھر مجھے تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو کتابت وحی کے متعلق بات چل رہی تھی. میں ہوں اسد انڈرسکور ہوپ کے نام سے پال ٹاک کے اندر, میرے خیال میں یہ نکل گیا ہوں پال ٹاک کے, اس میں ایک منٹ میں فہم القرآن کے اندر. جی مجھے میں مائک لے لوں پھر پال ٹاک کے اندر. ایک آپ ساتھی ذرا تھوڑا سا. السلام علیکم. السلام علیکم. مائک پال ٹاک کے اندر بھی لے لیا جی اس کے اندر, تاکہ ٹھیک ہے جی. ایک منٹ جی, ٹھیک ہے. پال ٹاک کے اندر بھی وہ آ گیا اب اس کے اندر, تاکہ اس میں یہ ہوگا کہ اچھا کتابت وحی کے متعلق بات چل رہی تھی کہ پہلی چیز تھی حفظ قرآن کے حوالے سے, دوسری چیز تھی کہ صحابہ کرام صرف حفظ کے اوپر ہی ان خالی صرف حفظ کا ان کے ہاں صرف معمول نہیں تھا بلکہ اس کے علاوہ وحی کو لکھا بھی جاتا ہے. حضرات کتابت وحی کا کام کرتے رہے, ٹھیک ہے. اس طریقے سے کتابت بھی ہوتی رہی, لیکن کیونکہ اس زمانے میں کاغذ کی کمی ہوا کرتی تھی, کاغذ کی کمی ہوا کرتی جس کی وجہ سے, ٹھیک ہے, کتاب یعنی کاغذ کی کمی تھی جس کی وجہ سے ایسا پایا کہ ہڈیوں پر بھی لکھا گیا, درختوں کی چھال پہ لکھا گیا اور مختلف طریقوں سے اس کے لکھنے کا اس زمانے میں رہا. وسلم کے بعد جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے گئے, ان کے بعد جنگ یمامہ ہوئی. جنگ یمامہ کے اندر کئی صحابہ شہید ہوئے اور کافی حفاظ تھے ان میں سے. جب شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ دیکھیں جنگ یمامہ میں بہت سے صحابہ شہید ہو گئے ہیں اور وہ حافظ قرآن تھے, اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ یہ حکم کر دیجئے کہ قرآن پاک کو جمع کیا جائے, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ نے یہ حکم نہ کیا اور اسی طرح صحابہ شہید ہوتے رہے تو یہ نہ ہو کہ ایک وقت ایسا آئے کہ قرآن پاک کا بہت سا حصہ ناپید نہ ہو جائے, یہ ختم نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے حضرت ابو بکر سے یہ بات کی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ دیکھو عمر, میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں, میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خود نہیں کی, تو میں کیسے وہ کر سکتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے سے جواب دیا کہ خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے, یہ کام بہتر ہی بہتر ہے, ٹھیک ہے. وہ بار بار یہی کہتے رہے کہ یہ کام بہتر ہی بہتر ہے, یہاں تک کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پہ شرح صدر ہو گیا, مجھے شرح صدر ہو گیا اس بارے میں. تو وہ بار بار یہی کہتے رہے کہ دیکھیں اس کام میں بہتر ہی بہتری ہے, بہتری ہی بہتری ہے. تو جب حضرت ابو بکر کو شرح صدر ہوا تو انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور کہا کہ دیکھو حضرت عمر میرے پاس آئے ہیں اور مجھے انہوں نے یہ کہا کہ قرآن پاک کو جمع کریں، کہ اگر صحابہ اس طرح شہید ہوتے رہے تو یہ نہ ہو کہ قرآن پاک کا بہت سا حصہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ تو جب حضرت زید بن ثابت یہ جوان تھے اور یہ انصاری صحابہ میں سے ہیں، یہ انصار صحابہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ مدینہ ہی کے رہنے والے تھے، تو انصار صحابہ میں سے زید بن ثابت، کیونکہ یہ حافظ بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتابت بھی کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں اس قرآن پاک کو جمع کریں، جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار فرمایا کہ دیکھو یہ کام بہتر ہی بہتر ہے، یہ کام بہتر ہی بہتر ہے، یہاں تک یہ کہتے رہے۔ تو حضرت زید میں ثابت فرماتے ہیں کہ مجھے کیا ہوگا، اس کا شرح صدر ہو گیا کہ واقعی یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کام بہتر ہی بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا بخاری شریف کے اندر، بخاری شریف کے اندر کتاب و فضائل القرآن جو ہے، کتاب فضائل قرآن کی جو کتاب ہے بخاری شریف کے اندر، اس کے پورا وقت ابو بکر مانے کے اندر اس طریقے سے رائے یہ قائم ہوئی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن ختیوں اور ٹھیک ہے نا اور لوگوں کے سینوں سے اس کو جمع کیا گیا۔ تو اور انہوں نے کہا، ان جو صحابہ تھے انہوں نے مل کے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بھئی آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ آپ حافظ بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ کتابت بھی کرتے رہے، تو اس لیے یہ آپ کام کریں گے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے جو تھا نا یہ کام بہت بھاری قسم کا کام، بہت زیادہ بھاری، ظاہری بات ہے قرآن کو جمع کرنا، ہر پاس مختلف لکھا ہوا ہے، مختلف اور قرآن پاک کے حافظ موجود ہیں، اور ان سب کو بلا کسی طریقے سے جمع کر کے ان سے ہر ایک سے ایک دو آیتیں، تین آیتیں، پانچ پانچ دس دس آیتیں جمع کرنا، کہتے ہیں یہ میرے لیے بہت بڑی کام تھا، بہت زیادہ مشکل کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت عطا کر دی تو میں اس لیے اس کام کے اندر لگ پڑا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت کے پاس ایک تو طریقہ یہ تھا کہ خود بھی حافظ تھے، وہ کر سکتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ جی میں خود حافظ قرآن ہوں، مجھے پورا قرآن پاک یاد ہے، تو میں اس کو جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں، کسی طریقے سے جمع کر لیتا ہوں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کیا ٹھیک ہے کہ جو ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک تو یہ کہ جس حافظ ہیں قرآن کو، جس جس شخص نے یاد کیا ہوا، جس جس شخص نے یاد کیا ہوا ہے، تو وہ ایک تو وہ آئے گا، دوسری بات یہ کہ جس جس آدمی نے، جس جس صحابی کے پاس بھی قرآن کی کوئی آیت بھی لکھی ہوئی ہے، کوئی آیت بھی لکھی ہوئی ہے، تو وہ بھی آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی اس حد تک کہ ایک ایک آیت کے اوپر بڑی چھان بین کی گئی، ایک ایک آیت کے اوپر حافظ جو آتے تھے وہ بھی سناتے تھے قرآن پاک کی آیت وغیرہ، اس کے علاوہ ایسا ہوتا تھا کہ جو آدمی لکھی ہوئی آیت لایا کرتا تھا تو اس سے بھی کیا کیا تھا، اسے کہا جاتا تھا کہ بھئی اس پر دو گواہ بھی لاؤ، دو گواہ لاؤ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت لکھی گئی تھی۔ یعنی بڑی احتیاط کے ساتھ کام کیا گیا، بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ، ظاہری بات ہے قرآن پاک کا معاملہ تھا، تو اس کے اندر ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی ایک آدمی آ گیا اور لکھی ہوئی لے آیا، کوئی بھی چیز لکھی ہوئی لا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لکھی ہوئی چیز، جو آیت لائے گا تو وہ اپنے ساتھ دو گواہ بھی لائے گا، اس بات پر گواہ لائے گا کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور صحابہ سناتے بھی تھے، آ کر سناتے بھی تھے کہ جی یہ ہم نے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے۔ تو چار طریقے تھے، چار طریقوں سے یعنی کیا گیا، ٹھیک ہے، چار طریقوں سے تصدیق کرتے تھے زید بن ثابت۔ سب سے پہلے کوئی بندہ آتا تھا تو اپنی یادداشت کو دیکھتے تھے کہ جی وہ قرآن کی آیت سناتا تھا یا لکھی ہوئی کوئی بات، یعنی لکھی ہوئی آیت دکھاتا تھا، تو خود بھی حافظ قرآن تھے، تو سب سے پہلے خود اپنی یادداشت سے وہ کرتے تھے کہ کیا واقعی یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے، ایک چیز یہ کرتے تھے۔ دوسرا کام یہ ہوتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حافظ قرآن تھے، حضرت عمر، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر بھی ساتھ مل گئے تھے حضرت زید بن ثابت کے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، وہ بھی کیا کرتے تھے اس آیت کے بارے میں بتاتے تھے اپنی یادداشت سے، کہ بھئی ٹھیک ہے یہ جو ہے نا یہ بات واقعی ایسے ہے, تو وہ بھی اس کو وصول کیا کرتے تھے اس آیت کو. تو پہلا طریقہ زید بن ثابت خود دیکھتے تھے کہ اپنی یادداشت سے. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ عمر بھی وہ اس کے اوپر چیکنگ کرتے تھے کہ واقعی یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, دو طریقے ہو گئے. تیسری بات یہ تھی کہ آیت قبول اس وقت ہوا کرتی تھی, ٹھیک ہے, جب تک کہ دو گواہ اس بات کے اوپر گواہی نہ دے دیں کہ ٹھیک ہے یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی. ٹھیک ہے, لکھی ہوئی اگر چیز لا رہا ہے تو اس کے اوپر دو گواہ بھی لازمی لانے ہوتے تھے کہ بھئی یہ میں نے آیت لکھی تھی اس لیے جو ہے یہ جو ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی, اور دو گواہ بتاتے تھے کہ ہاں جی بالکل صحیح بات کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوگی. چوتھا اس طریقہ یہ تھا کہ یہ جب یہ تین طریقے جب ہو جاتے تھے, تینوں طریقے ہو جاتے تھے, اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام ہر کئی صحابہ نے اپنے مجموعے بنائے ہوئے تھے, اپنے پاس قرآن پاک کی آیتیں وغیرہ لکھی ہوئی تھیں, تو ان کے ساتھ بھی اس کا موازنہ کیا جاتا تھا, دیکھا جاتا تھا کہ بھئی جو صحابہ نے بھی قرآن پاک کی آیات وغیرہ پہلے سے لکھی ہوئی ہیں کیا جو ہم نے یہ لکھی ہے یہ ان کے مطابق ہے یا نہیں ہے. گویا کہ چار طریقوں سے پوری تو کہتے ہیں نا کہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ کام کیا تھا, بہت احتیاط کے ساتھ. سب سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حافظ قرآن تھے, تو اپنی یادداشت سے اس کو جو ہے نا بتائیں کہ اس کو توثیق کرنا کہ اس کو دیکھتے تھے کہ واقعی یہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہوتی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ مل کے دیکھتے تھے, حضرت عمر بھی دیکھتے تھے. تیسرا یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی صحابی لکھی ہوئی کوئی آیت لائے گا تو اس کے لازم ہوتا تھا کہ بھئی دو گواہ بھی لاؤ کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی. جب یہ تین چیزیں ہو جاتی تھیں اس کے بعد جو صحابہ کے پاس مختلف نسخے لکھے ہوئے تھے, مختلف قرآنی آیات وغیرہ لکھی ہوئی تھیں, پھر ان کے ساتھ بھی اس کا موازنہ کیا جاتا تھا, ان کو کمپیئر کیا جاتا تھا ان چیزوں کے ساتھ. تو جب یہ چار طریقے ہو جاتے تھے ہر ایک ایک آیت کے اوپر ایسا کام ہوا, ایک ایک آیت کے اوپر کام ہوا. آپ خود سوچیں کتنی آیات ہیں اور کس طریقے سے کام کیا گیا, بڑی ہمت والا کام تھا. لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ خود چاہتے تھے اس قرآن پاک کی حفاظت کا انتظام کرنا تھا, تو اس طریقے سے قرآن پاک کو لکھا گیا اور قرآن پاک جمع ہوا. حضرت طریقہ اختیار کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. ٹھیک ہے, یہ طریقہ تھا. اچھا ایک چیز یاد رکھیے گا, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن پاک جو لکھا گیا ہے یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لکھا گیا ہے. بھائی قرآن پاک پہلے سے لکھا ہوا تھا لیکن وہ کتابی شکل میں اس طرح اکٹھا جمع نہیں تھا, اکٹھا جمع نہیں تھا, صحابہ کے پاس مختلف طریقوں سے جمع تھا. ٹھیک ہے, صحابہ حافظ بھی تھے اور صحابہ کے پاس ہر ایک کے پاس مختلف آیات وغیرہ لکھی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے, مختلف آیات لکھی ہوئی تھیں, یعنی ایسا نہیں تھا کہ جی حضرت ابو بکر نے صرف اس کو جمع کیا. ٹھیک ہے, تو یہ جو تھا یہ تو اس کو یہ ہوا کہ صرف اس کو کتابی شکل میں لایا گیا, تو اس کا ایک نسخہ تیار کیا گیا, ایک نسخہ تیار گیا. یہاں تک تو یہ بات ہوگی. ٹھیک ہے, ایک دور یہ تھا حضرت ابو بکر کے دور جو تھا یہ چلا, ایک نسخہ تیار ہو گیا. اب آتے ہیں اگلے دور کی طرف. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دوبارہ جمع قرآن کو دوبارہ جمع قرآن ہوا, اس کی بھی انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے کیا گیا, حضرت عثمان کے زمانے میں کیوں کیا گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو ہوا تھا تو اس کو تو لکھ لیا گیا, ایک جگہ جمع کر لیا گیا, لیکن ایسا تھا کہ اب ہوا یہ کہ قرآن پاک کو جب کیا گیا تو قرآن پاک کو پڑھنے کی مختلف قراتیں ہوتی ہیں, مختلف قراتیں ہیں قرآن پاک کو پڑھنے کے اندر. آپ سنتے رہتے ہوں گے سبا سبا قراتیں, جی سبا قراتیں, ایک لفظ کہا جاتا ہے سبا سبا اشرا, اصل میں یہ سبا سلاسا ہوتی ہیں, سبا سلاسا. سات قراتیں متواتر ہیں, سات قراتیں متواتر ہیں, تین قراتیں مشہور ہیں. ٹھیک ہے, یہ اصل میں سبا سلاسا ہیں, تو اس کو سبا اشرا کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ دس طریقے ہیں قرآن پاک کو پڑھنے کے, جو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً دس طریقوں سے قرآن پاک کو پڑھا. وہ کس طرح پڑھنے کا طریقہ یہ تھا, میں صرف آپ کو ایک دو بتا دیتا ہوں, لیکن آپ نے اس کو پڑھنا نہیں ہے, جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں اسی طریقے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ٹھیک ہے, یہ ایک قرات ہے, ٹھیک ہے. ایک قرات میں ہے ملک یوم الدین, ملک یوم الدین. اور آپ اگر قاری حضرات کو سنیں جو مصری قاری ہوتے ہیں, یا بعض دفعہ وہ مختلف قراتوں کے اندر جو ہے سناتے ہیں قرآن پاک کو, ٹھیک ہے, وضحا کو وضح اس طریقے سے پڑھ لیا, تو یہ مختلف قراتیں ہوتی ہیں قرآن پاک پڑھنے کی, ٹھیک ہے. صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طریقوں سے قرآن پاک کو سیکھا, پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا, پھر انہوں نے اپنے شاگرد سکھایا. اس طریقے سے مختلف صحابی تھے جن سے یہ آگے مختلف قراتیں چلی, ٹھیک ہے. لیکن یہ ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. سات میں نے بتایا نا متواتر قراتیں ہیں اور تین مشہور قراتیں ہیں, اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ تھوڑا بہت فرق ہوتا تھا, ٹھیک ہے, کبھی کسی جگہ کے اوپر نقطے وغیرہ کے حوالے سے, وہ تھوڑی سی ذرا مشکل بات ہے, لیکن میں اس کو آپ صرف میں آسان سے آپ بتا دیں. اب یہ ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین, روایت حقرات ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. قرات ہیں سات قراتیں ہیں, یعنی یہ سات اساتذہ تھے بڑے بڑے, ٹھیک ہے نا, سات اساتذہ تھے. ہر استاد کے دو دو آگے شاگرد ہوئے, ہر استاد کے آگے دو دو شاگرد ہوئے, تو ان سے مختلف روایتیں چلی, ٹھیک ہے, تو ان سے مختلف روایتیں ہوتی تھیں. تو اس لیے وہ جو ہے نا ہم جو پڑھتے ہیں تو روایت حفص پڑھی جاتی ہے, جو قرآن پاک کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہے اور وہی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ حضرت حفص جو ہیں یہ بھی شاگرد تھے ایک. تو مختلف طریقے ہیں قرآن پاک کو پڑھنے کے, ٹھیک ہے, اس لیے یہ ایک. تو صحابہ بھی مختلف طریقے سے قرآن پاک کو پڑھتے رہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب یعنی اس زمانے میں پڑھی گئی, پھر اس کے علاوہ یہ پڑھتے رہے, ٹھیک ہے. تو جس وقت یہ پڑھی گئی, ٹھیک ہے, تو صحابہ نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا. لیکن جب یہ اسلام جو تھا پہلے تو ظاہری بات ہے ایک چھوٹے سے اس میں رہا, حصے میں رہا, تو جب چھوٹے سے حصے میں رہا تو ہر ایک کو پتا تھا کہ بھئی قرآن پاک کو اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے, اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے. لیکن جب اسلام کی فتوحات زیادہ ہو گئیں, فتوحات زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوا کہ قرآن پاک یعنی مختلف جگہوں پہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے رہے, اور جو صحابہ تھے انہوں نے جا کے ان کو قرآن پاک سکھایا ان لوگوں کو. تو کسی صحابی نے کس طریقے سے سکھایا, کب کسی نے مختلف قرات میں سکھایا, تو ان لوگوں کے اندر آپس میں اختلاف ہونے لگ پڑا. پتہ کہ بھئی ہم جو پڑھتے ہیں وہ صحیح پڑھتے ہیں, دوسرا شخص کہنے لگا نہیں ہم جو پڑھتے ہیں وہ صحیح پڑھتے ہیں. یہ صحابہ میں نہیں, صحابہ نے جن لوگوں کو آگے سکھایا, وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ان کو قرآن پاک سکھایا جاتا تھا, تو ان کے درمیان ایسے اختلاف ہونے لگ پڑا, ٹھیک ہے. تو اب ایک دوسرے کو غلط کہنے لگ پڑے, تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کا خدشہ پیدا ہوا کہ اگر یہ اسی طریقے سے ایک دوسرے کا رد کرتے رہے, ایک تو جھگڑا پیدا ہوگا, دوسری بات یہ کہ جو قراتیں ثابت ہیں باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے قرآن کو پڑھا ہے, ٹھیک ہے, مختلف طریقوں سے پڑھا. تو جو چیزیں ثابت ہیں, تو اب جب انکار کریں گے تو یہ نہ ہو کہ جی ایک دوسرے کی وہ لازم آئے گی کہ دیکھو ایک دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے, ایک دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے, تو ایسا نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس کا کیا کرتے ہیں, ہم اس کو ذرا ایک ایسا قرآن پاک کو اس طریقے سے جمع کیا جائے جس میں قرآن پاک کی ساری قراتیں آ جائیں, جس طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنے کے حوالے سے, ٹھیک ہے. تو اس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر قرآن پاک کو ایسے جمع کیا گیا کہ قرآن پاک کی جتنی قراتیں, قرآن پاک کو جس مختلف طریقوں سے پڑھنے کے جو طریقے تھے وہ سارے کے سارے اس میں آ جائیں, ٹھیک ہے. یہ بات ذرا مشکل سی ہے, لیکن میں کیا کروں, میں نے جلنا ہے اس کے اوپر, میں نے آپ کو یہ چیزیں بتانی ہیں. یہ جو قراتیں ہوتی ہیں آپ سنتے رہتے ہیں, آپ سنیے گا, یہ قاری حضرات جو ہوتے ہیں خاص طور پر مصری قاری حضرات نا, وہ مختلف طریقے سے قرآن پاک کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جب وہ مختلف طریقوں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ بعض دفعہ یہ کہتے ہیں یہ تو غلط پڑھ رہے ہیں. اس طرح ہمارے پاکستان کے اندر کراچی کے اندر جامع الرشید کے اندر جب تراوی پڑھی جاتی ہے تو وہ مختلف قراتوں کے اندر پڑھتے ہیں, کہ یعنی پارا پڑھیں گے تو وہ ایک قرات جو ہے نا وہ پوری کی پوری اس طریقے سے اس قرات کے اندر پڑھا جائے گا, سپارہ تراوی کے اندر جو ہے, پھر دوسری. لیکن یہ ہم جیسے لوگ یہ کام نہیں کر سکتے جو بڑے اچھے قاری حضرات ہوتے ہیں جنہوں نے یہ سبا اشرہ جو ہے کی ہوئی ہوتی ہے اور اس پہ بڑی مہارت رکھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اس لیے یہ نہ ہو کہ ہم لوگ بھی یہ کام شروع کر دیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین. نہیں, ہم نے ملک نہیں کہنا, ہم نے مالک یوم الدین. ٹھیک ہے, تو ہم جس طریقے سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں اس طرح اور بھی مختلف وہ آتے ہیں جو کئی جگہوں پہ مجہول پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا کام نہیں کرنا, کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہم نے. ٹھیک ہے, ہم نے تو ویسے ہی پڑھنا جس طرح قاری حضرات ہمیں سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی یہ تو جھگڑا پیدا ہو رہا ہے, تو جب یہ جھگڑا پیدا ہو رہا ہے تو اس کا کیا کیا جائے. انہوں نے اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نسخہ موجود تھا, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا تھا قرآن پاک کا جو جمع کیا گیا تھا, تو انہوں نے حضرت حفصہ کے پاس پیغام بھیجا اور کہا کہ بھئی وہ نسخہ میرے پاس بھیج دی, صحیفہ جو ہے مجھے بھیج دیجئے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, جو صحیفے موجود تھے. تو اب کیا ہوا, حضرت حفصہ نے جو ہے وہ صحیفہ بھیج دیے, یعنی جو تھے وہ صحیفے تھے اصل میں, یہ جمع کیے ہوئے تھے اکٹھا سارا کا سارا, تو وہ انہوں نے دے دیا. تو جب آئی تو حضرت عثمان نے چار صحابہ کی ایک جماعت بنائی, چار صحابہ کی ایک جماعت بنی. کون تھے یعنی جمع کرنے کے اندر, یہ دوسری دفعہ جمع قرآن ہو رہا ہے, پہلی دفعہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہوا. اس کی وجہ کیا تھی کہ قرآن پاک ایک جگہ لکھا ہوا آ جائے کہ اگر آئندہ کوئی صحابہ شہید ہوتے ہیں تو ظاہر اگر حافظ قرآن شہید ہوتے رہے تو قرآن پاک کا یہ نہ ہو کہ قرآن پاک کی کوئی آیتیں رہ نہ جائیں, ایسا نہ ہو کہ کوئی بھول جائیں, کچھ ایسا ہو جائے, تو اس کو لیے ایک جگہ جمع کر دیا گیا. حضرت عثمان کے زمانے کے اندر وجہ یہ بن گئی تھی کہ پھیل چکا تھا, روم تک کے علاقے فتح ہو چکے تھے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے زمانے میں اسلام کہاں, حضرت عثمان کے زمانے میں بھی بڑے فتوحات ہو رہی تھی, تو اسلام بہت دور دراز تک پہنچ چکا تھا. ٹھیک ہے, تو جب وہ دور دراز تک پہنچ چکا تھا تو ایسے علاقوں کے اندر, ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جی یہ جو جارجیا وغیرہ, ٹھیک ہے, البانیہ, یہاں پر اسلام پہنچ چکا تھا. یہ البانیہ جو ہے بالکل کیسپین کے ساتھ جو ہے اس جگہ کے اوپر, ٹھیک ہے, وہاں پہ صحابہ کرام باقاعدہ شہید ہوئے ہیں جا کر, ایسی جگہ جو جہاد میں, ٹھیک ہے نا, آرمینیا, ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں غلطی کر گیا تھا, آرمینیا کے اس میں کیسپین کے ساتھ ہی ہے, بالکل آرمینیا, ٹھیک ہے, البانیا تو نیچے آ جاتا ہے اس سائڈ پہ, وہ بھی یورپ کے اندر ہے. یہ آرمینیا کے جہاد کے اندر جو ہے, ٹھیک ہے, صحابہ کرام پہنچے, ان کی قبریں ہیں وہاں پر باقاعدہ کیسپین کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے جب یہ صحیفے, تو چار لوگوں کی جماعت بنی. چار لوگوں کی جماعت کیسی تھی کہ حضرت زید بن ثابت پہلے شخص تو وہی تھے, حضرت زید بن ثابت جو پہلے بھی تھے, دوسرے حضرت عبداللہ بن زبیر, تیسرے حضرت سعید بن العاص, ٹھیک ہے, حضرت سعید بن عاص جو تھے یہ تیسرے, اور چوتھے حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام. یہ چار صحابہ, دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, حضرت زید بن ثابت, حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت سعید بن عاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام. ٹھیک ہے, یہ چار لوگ. حضرت عثمان نے ایک جماعت بنائی اور کہا کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو حضرت ابو بکر کے جو صحیفے تھے جو جمع کیے ہوئے تھے انہوں نے, ان سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک کام یہ کرنا ہے کہ دیکھیں, اصل میں آپ اب سمجھیے گا بات کو, وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو جمع ہوا تھا قرآن پاک, اس میں یہ کیا گیا تھا کہ ایک ایک صحیفہ, ایک ایک سورت کو نا ایک ایک صحیفے پر لکھا گیا. صحیفہ آپ یوں سمجھ لیں کہ چھوٹی بکلیٹس جو ہے نا, چھوٹی چھوٹی بکلیٹس, ٹھیک ہے, تو ایک ایک سورت کو کیا کیا گیا, ایک ایک بکلیٹ بنا دی گئی, ایک ایک بکلیٹ بنا دی گئی, چھوٹی چھوٹی جس طرح ہوتے ہیں کتابچے جس کو ہم کہہ دیتے ہیں, کتابچے یا بکلیٹس کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو حضرت ابو بکر کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ وہ بکلیٹس تھیں, صحیفے تھے, اور ایک ایک صورت ایک ایک اس پہ لکھی جاتی تھی. حضرت عثمان نے کہا کہ بھائی اس کو ایسا کرنا ہے کہ ایک کتابی شکل میں لانا ہے, ٹھیک ہے, یعنی ایک اس کو بڑا وہ بنا دو کہ بڑی اس کے اندر, اور صورتوں کی ترتیب ہونی چاہیے, صورتوں کی ترتیب, جیسے شروع میں سورہ فاتحہ, اس کے بعد سورہ بقرہ, پھر اس طریقے سے چلتی جائیں گی ساری کی ساری صورتیں وغیرہ, جس طریقے سے ترتیب ہی ہیں. ٹھیک ہے, اس ترتیب سے پوری کی پوری کیا کرنا ہے کہ آپ نے پہلے سورہ فاتحہ لگانی ہے, پھر سورہ بقرہ لگانی ہے, پھر اس طریقے سے آگے جتنی بھی وہ چلیں گی, تو جو ترتیب آج کل ہے اسی ترتیب سے آپ نے لگانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ان کے زمانے میں یہ کام کیا گیا, پہلا تو انہوں نے یہ کام کہا. کہ اس طرح اس طریقے سے آپ کام کریں گے. ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ ہوا کہ جب چار صحابہ کو جمع کیا گیا تھا تو ان سے یہ کہا کہ دیکھو چار میں سے جو ہے نا حضرت زید بن ثابت وہ صرف اور صرف کیا ہیں, انصار میں سے تھے, مدینہ کے رہنے والے تھے, اور باقی جو تین صحابی ہیں وہ قریشی تھے, قریش کے, ٹھیک ہے نا, مکہ سے آئے قریشی تھے. اور قرآن پاک یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک جو لغت کے اندر آیا ہے وہ قریشی لغت میں نازل ہوئے, قریشی لغت کے اندر. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ سے کہا کہ اگر آپ کے درمیان کوئی اختلاف آ جاتا ہے کسی آیت کے بارے میں کہ یہ کس لغت کے مطابق ہے, تو آپ نے وہ لغت لینی ہے جو قریش والی لغت ہو, قریش کی لغت. ٹھیک ہے, تو یہ ایک کام یہ کیا گیا کہ مطلب لغت سے مراد ہے کہ کون سا لفظ کس طریقے سے ہے. ٹھیک ہے, کون سا لفظ کس طریقے سے ہے. تو یہ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو آپ نے اس طریقے سے لینا ہے. ٹھیک ہے, پھر بعد میں اور صحابہ بھی ان کے ساتھ ملتے رہے, لیکن یہ ایک کام ہوا. اب فرق سمجھیے کہ حضرت ابوبکر نے جو صحیفے جمع کیے تھے اور حضرت عثمان نے جو کام کیا, اس کے درمیان کیا فرق کیا آ رہا ہے جمع قرآن کے اندر. دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں جمع قرآن کے دو ادوار ہیں, دو دور ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک ہے حضرت ابوبکر کا زمانہ, دوسرا ہے کن کا, جو ان کے اندر. ٹھیک ہے, دوسرا آ جاتا ہے حضرت عثمان. ٹھیک ہے جی, اس میں صورتیں مرتب نہیں تھی. میں نے بتایا نا مرتب کے کیا مطلب ہے, کہ پہلے نمبر پر یہ, پھر دوسرے نمبر پر یہ, تیسرے نمبر پر یہ. اس میں تو بکلیٹس بنی ہوئی تھی کہ ہر ہر صورت کے لیے کیا بنا دی تھی, کہ علیحدہ علیحدہ اس طرح چیزیں کیسے چل رہی تھیں. حضرت عثمان نے کہا کہ بھئی ان سب کو جمع کرو, ایک ہی کتابی شکل آ جائے ایک قسم کی, اور کیا ہو کہ پہلے صورت یعنی صورت نمبر ایک, پھر دو, تین, چار, پانچ. آپ دیکھیے گا کہ یہ یعنی جس طریقے سے اب وہ کیا جاتا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ یہ دس پانچ نمبر سورت, چھ نمبر سورت, اس طریقے سے ترتیب دی گئی ان کو. ٹھیک ہے نا, یعنی ترتیب لائی گئی, ایک چیز یہ ہو گئی. ٹھیک ہے, دوسرا فرق یہ ہوا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کا رسم الخط, رسم الخط کا مطلب ہے کہ لکھنے کا طریقہ, طریقہ ایسا لکھنا اس کے اندر, ٹھیک ہے, جس میں تمام قراتیں آ سکیں, جس میں تمام قراتیں آ سکیں. ٹھیک ہے, مثلاً حضرت عثمان کے زمانے میں جو ہم نقطے لگاتے ہیں نا, نقطے یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی نقطے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اوپر نقطے لگانے ہیں, نیچے نقطے لگانے ہیں, تو انہوں نے نقطے نہیں لگوائے تھے قرآن پاک کے اوپر, نقطے وغیرہ نہیں لگائے گئے اس طریقے سے. ٹھیک ہے, تاکہ مختلف قراتوں میں کسی لفظ کو پڑھنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے, تو ایک ہی بندہ ایک طریقے سے پڑھے گا, دوسرا جو قرات ہے اس میں دوسرے طریقے سے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ ایک لفظ ہے, جیسے کہ ایک ہے کہ جیسے کہ آتا ہے کہ جی نن شروحا, نن شروحا یہ ایک قرات ہے نن شروحا. ٹھیک ہے, اور دوسری قرات ہے نن شزوحا. ٹھیک ہے, اب ان کے اگر آپ نقطے غائب کر دینا ہے تو دیکھیں کہ دونوں کیا ہوں گے, بالکل ایک طرح لکھے جائیں گے, لیکن ایک میں کیا پڑھ رہا ہوں, دیکھیں ایک قرات میں یوں پڑھتے ہیں, اسی لفظ کو ایسے پڑھتے ہیں نن شروحا, بات ہے. لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک پر نقطے وغیرہ نہیں لگائے گئے تھے یا اس طریقے. ٹھیک ہے, دو چیزیں ہو گئیں. تیسری بات یہ تھی, ٹھیک ہے, کہ جو نسخہ پہلے تیار ہوا تھا حضرت ابوبکر کے زمانے میں, وہ معیاری نسخہ کیا تھا, صرف ایک تھا, وہ ایک تھا. حضرت عثمان نے کہا کہ بھائی اسلام بہت پھیل چکا ہے تو اس کے متعدد نسخے تیار کیے جائیں. ٹھیک ہے نا, کہ کافی نسخے اس کے تیار کیے جائیں, ایک نسخہ نہیں زیادہ تر نسخے تیار کیے جائیں. بعض روایات میں کہ پانچ یعنی نسخے تیار کیے گئے, حضرت عثمان نے جو ہے اس کو پانچ تیار کیا ہے, کہ سات لیے گئے تھے, سات نسخے اس کے تیار کیے گئے تھے. ایک مکہ مکرمہ میں رکھا گیا, ایک شام بھیجا گیا, ایک یمن بھیجا گیا, ایک بحرین بھیجا گیا, ایک بصرہ بھیجا گیا, ایک کوفہ بھیج دیا گیا. ٹھیک ہے نا, اور ایک مدینہ یہ بارے میں محفوظ رکھا. کچھ تھوڑی بہت بات سمجھ میرے خیال میں آئی ہوگی کہ کیا طریقہ کیا کیا گیا. ٹھیک ہے, اس کو اسی لیے قرآن پاک کے اندر یاد رکھیے گا کہ میں بتایا نا کہ دیکھیں قرآن پاک کو سیکھنا بھی ضروری ہے. یاد رکھیے قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا, ٹھیک ہے, اور ان کے بھی ضروری چاہیے جو حفظ قرآن کریں. دوسرے نمبر پر وہ لوگ بھی ہوئے جو کہ کیا کریں, تجوید تو ہر آدمی کے لیے ضروری ہے, تجوید تو ہر آدمی کے لیے ضروری ہے. قرآن پاک کو صحیح لہجے میں پڑھنا یہ ضروری ہے. بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہماری نماز ہی نہیں ہوتی ہم جس طریقے سے قرآن پاک کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لہنے جلی اور لہنے خیر رہتے ہوں گے. لہنے جلی کا مطلب ہے کہ بہت بڑی غلطی, فحش غلطی جو ہوتی ہے, فحش غلطی ہے کہ بڑی گڑبڑ کر دی, اس کو جلی, ٹھیک ہے. اور ایک ہوتی ہے لہنے خفی, کہ قرآن پاک کو مختلف جو اس کی صفات ہوتی ہیں, حروف کی صفات ہوتی ہیں, 29 حروف ہیں, 29 حروف. اگر اچھے قاری سے مشق کی جائے نا, اچھے قاری سے مشق کی جائے تو جو ہے وہ بندہ بڑی جلدی ہر اس کی ہے نا, ایک تو اس کا ایک ہوتا ہے مخرج, قرآن پاک کو پڑھنے کا مخرج, کہ یہ ہر نکالا کہاں سے جائے گا, ایک تو یہ مخرج, اور دوسرا یہ کہ اب اس میں کیا آئے گی, دیکھیں زے, اس میں سیٹی کی آواز جو سفیری ہے اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, زے آ گئی, ٹھیک ہے. ایک ہے رال, رال کیا وہاں پہ نرمی ہے. اب یہ دیکھیں دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں, لیکن ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں, ہم زے اور رال کو جو ہے وہ ملا کے پڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اسے غو ہے, ٹھیک ہے, غود غود, ٹھیک ہے. یہ اب اس کے اندر ہے, اس طرح اس کو غود کو لوگ دال پڑ جاتے ہیں, کوئی اس کو جو ہے وہ زال کی طرح پڑ جاتا ہے. تو یہ حروف جو ملتے جلتے حروف ہیں, ٹھیک ہے, جو ملتے جلتے حروف ہیں, ان کی مشق کرنی ہوتی ہے, تھوڑی سی مشق کرنی ہوتی ہے, زیادہ مشق بھی نہیں ہے. یہ سیکھنا ضروری ہے, ٹھیک ہے, قرآن پاک کو صحیح طریقے سے. ایک تو یہ کہ تجوید بھی, تجوید کے نام کس چیز کا ہے, کہ حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنا اور ان کی صفات کے ساتھ ادا کرنا. ہر جسے میں کہتا ہے نا حروف سفیریہ جو ہیں, سفیریہ کا مطلب جن کی نکالتے وقت کیا ہوتی ہے, سیٹی کی آواز آتی ہے, سیٹی کی آواز, سین ہے, سین, ٹھیک ہے نا, دیکھیں سیٹی کی آواز آ رہی ہے, زے, ٹھیک ہے, یہ آ رہی ہے. تو نکالنے کے طریقے ہوتے ہیں, یعنی کہاں سے یہ حرف نکلے گا, یہ اس کا مخرج کہلاتا ہے. مخرج کا مطلب ہے نکلے گا. دوسری چیز السلام علیکم, السلام, آواز آ گئی جی, وعلیکم السلام, آواز آ رہی ہے جی. تو یہ مختلف ہے. اسی طرح بعض حضرات جو پھر جو جن جو عالم ہیں, حافظ ہیں, اس وہ پھر وہ بھی سیکھیں, قراتیں بھی سیکھیں مختلف جو قراتیں ہیں, ٹھیک ہے, ان قراتوں کا محفوظ رکھنا یہ بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے. قراتوں کا محفوظ رکھنا یہ بھی ضروری ہے. سبا اشرا, ٹھیک ہے نا, سبا اشرا کا لفظ کا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اصل میں یہ صحیح لفظ کیا ہے, سبا ثلاثہ. جھوٹ پہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اپنی طرف سے کوئی بات وہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی جس میں کوئی شک ہی نہیں ہوتا. اور سات تین قراتیں مشہور قراتیں ہیں, یعنی وہ بھی کیا ہوتی ہیں, بڑی مضبوط روایتوں سے آئی ہوئی ہوتی ہیں, تو وہ مشہور ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو سات اور تین قراتیں ہیں, 10 طریقے ہوتے ہیں قرآن پاک کو پڑھنے کے. اور یہ جو بڑے ماہر کاری حضرات ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کے, ٹھیک ہے جی. میرے خیال میں آج اتنا بہت ہے, پھر انشاءاللہ چلیں گے کل ہم, کیونکہ اب بس وہ آ گئے ہیں. کل میرے خیال میں کل انشاءاللہ ہماری یہ ساری بات ختم ہو جائے گی, آپ باقاعدہ تفسیر چلے جائیں گے کل, پوری ٹوٹل جس کی مبادیات ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی, پھر انشاءاللہ باقاعدہ تفسیر شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو باقی ساتھیوں کو بھی بلاتے رہیں. یہ چیزیں مجھے بھی پتا ہے کہ تھوڑی سی ایک وہ ہوتی ہیں, لیکن کیا کیا جائے, یہ ضرور ضروری ہیں. آپ کوئی بھی اٹھائیں گے, تفسیر اٹھائیں گے, اس میں آپ دیکھیں گے تو اس میں وہ کی جاتی ہیں, ایسے کی جاتی ہیں, کا پتہ ہونا بلائیں. اور یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہیں اس کے اندر باقاعدہ وہ کریں گے. اب پھر انشاءاللہ جب آگے شروع ہو جائیں گی, میرا انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی وہ کریں گے, اس کے بعد ہم جائیں گے جی بالکل جو آخری 10 سورتیں ہیں, اس لیے کہ یہ تو عام طور پہ لی جاتی کے بارے میں پوری ایک آ چکی ہے, سورہ فاتحہ اور آخری 10 سورتیں, اور گراؤنڈ کیا ہے پوری کے پورے, سورت کیسے نازل ہوئی تھی, اس کے یہ کیا بتایا جا رہا ہے سورت کے اندر, ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ پھر جو ہے وہ تو اب مائک میں فی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کل انشاء اللہ پھر باقی انشاءاللہ کل کر لیں گے، ٹھیک ہے جی؟ السلام علیکم. تو پوچھ لیں گے ساتھی نے کوئی سوال میں. جن ساتھیوں نے اگر صرف نا وغیرہ پڑی ہوئی ہے پہلے سے، صرف نا ہو سکتا ہے، کوئی بات ساتھی ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں صرف نا وغیرہ پڑی ہوئی ہوتی ہے، انشاءاللہ ارادہ ہے اجرے حوالے سے کہ صرف نا اجرا کروایا جائے ان ساتھیوں کو تاکہ وہ مضبوط ہیں اس کے اندر، صرف نا کے اندر، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے پہلے سے گرامر وغیرہ پڑی ہوئی ہے اجرا کے لیے، تو وہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ 3 ستمبر تک یا اس طریقے سے وہ بھی سٹارٹ کر لوں گا، تو وہ اجرا کے حوالے سے. تو اگر کوئی ساتھی کرنا چاہیں کہ اجرا پڑ چکے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. جزاک اللہ جی.